Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euro Investor. Din vært i dag er Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til starten på endnu en børsuge, hvor vi her i Millionærklubben som altid vil guide dig igennem de vigtigste regnskaber, nøgletal og ikke mindst tips om spændende aktier. I dag skal det handle om bankaktier, og derfor har jeg inviteret dig, Mads Tinggaard, i studiet. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Du har dækket banker i 15 år, og du er nu bankanalytiker hos ABG Sundal Collier. Og du har fulgt godt med i regnskabssæsonen for de danske banker. Og den sluttede nogenlunde her i sidste uge, hvor vi fik de allersidste fra Jyske og Spar Nord. Hvis du bare lige ved sådan en bred overskrift, er der så noget, der betegner de danske bankregnskaber i tredje kvartal? Ja, altså det, vi så jo en masse opjusteringer inden regnskaberne, og det er jo, der kører helt klart et tema omkring meget store tilbageførsler, så man kan sige, at der er sådan lidt på den måde ikke så meget kvalitet i det, men vi fik faktisk noget kvalitet hen over regnskabssæsonen, i og med, at den organiske udvikling på udlånssiden, den var ret stærk i mange af bankerne, og der har været en kobling derfra og så til den her forsyningskrise, vi ser nu her, hvor nogle af kunderne, der er i hvert fald en vist håb om, at nogle af kunderne i handelssegmentet, i produktionssegmentet, de vil trække mere på deres kassekreditter for at bygge varelager op efter mange, mange års destocking. Så der er måske sådan lidt, der blev sat på agendaen herover og regnskabssæsonen, som kan give bankerne lidt medvind. Ja. Og nogle af de danske banker er jo steget rigtig meget her i år. Sydbank er oppe omkring 70%, så er der lige Danske Bank, der ikke er steget mere end cirka 10%. Men hvordan vil du sådan helt overordnet betegne de danske bankaktier? Er de billige, eller er de dyre lige nu? Jamen, de danske bankaktier er jo reboundet meget, meget, meget kraftigt, som du selv er inde på, og med Sydbank i førertrøjen i år. Så jeg vil sige, de er ikke sådan specielt billige. De er sådan lidt mere rimelig prissat nu, end de har været længe. Så jeg synes, de er kommet rigtig, rigtig godt med, men omvendt så kan der godt være en medvind på udlånssiden, som måske gør, at det stadigvæk er værd at holde øje med dem. Og hvilke banker specifikt det kan være værd at holde øje med, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, når vi skal folde vores banktema lidt mere ud. Og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Mads, så er du meget velkommen til at skrive ind på vores sms. Det er på nummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, og så hvis du gerne vil vide noget om de danske bankaktier, så vil Mads Tinggaard gerne svare på det i løbet af programmet. Og nu skal vi over til dig, Lars Svendsen. Ja, du er jo fast porteføljeforvalter her i klubben, og økonom, ikke mindst, som vi lige har snakket lidt om, inden vi gik i gang. Ja, jeg har lige fået kalibreret den. Ja, rigtig økonom, som ja, du siger. Ja, rigtig økonom. Nu skal vi lige se på, hvordan markedet startede derude. Er der nogle highlights, du lige vil løbe os igennem først? Ja, det er det. Vi har to historier i dag, som er værd at starte med at fordøje. Det ene er, at Coloplast køber et selskab, som hedder Atos Medical, som laver noget, jeg ved ikke nøjagtigt hvad, men det er i forbindelse med strube, hoved, kraft, operationer. Og det står jeg der efter, man har været igennem sådan noget forfærdeligt noget. Og det er altså et selskab til 16 milliarder, og de køber det så fra en kapitalfond. Og det er jo både, og kapitalfond skal man aldrig rigtig handle med, vel? Fordi de er dårlige at sælge til, fordi vi betaler ikke ret meget for det, og de er dårlige at købe fra, fordi det er nogle krammer, der vil have meget for det, de sælger. Så hvorfor tror du, at Coloplast gør det nu? Giver 16 milliarder for det her svenske selskab? Jo, men det er jo nok, fordi Coloplast er jo sådan en niche-selskab, og det er det også en niche. Altså, så kan de jo så ligesom bygge på i det spænd, ikke? Og vi har jo også hovedaktionæren for familien, der startede, ikke? Som hedder det jo, hvad hedder han, Louis Hansen der, ikke? Niels Hansen til fornavn, han har jo også købt sig op over i Ambu, ikke? Men det er sådan noget, han laver selv. Det er ikke Coloplast, der gør, men de samarbejder jo så også, eller har samarbejdet, de gør det stadigvæk omkring sådan en urologi, man bruger de her kameraer til. Men så det er jo ligesom for at udvide det med et ekstra ben, ikke? Men jeg kan ikke svare dig på, om han har købt det dyrt eller billigt, og hvor langt det rækker sig, men det er meget, meget specialiseret. Altså et nicheprodukt, men det er det, de har Coloplast inden for urologi jo også. Men det er ligesom et andet, det her det er jo noget andet sted end på kroppen, og en helt anden slags end det, du har med med, som var koloplast oprindeligt, du bevæger dig jo mere og mere over i retning af både kræftbehandling, og det er jo sådan set godt nok, for det er jo det, vi flest af os, eller 25% dør af kræft i sådan et land som Danmark og andre i-lande. Og det andet er, at det er jo ikke så, det er jo mere kirurgiske ting, og det er ikke så meget, det ved jeg så ikke, om det her er, men altså det, de kalder for utensiler, altså forbrugsting, hvor du skal bruge stomiposer og alt det der, ikke? Men, så det bliver mere og mere avanceret kirurgi og så videre. Ikke? Men man kan se nu, at investorerne synes i hvert fald, det er en okay idé. Koloplastaktien er op 3,1% nu, og er faktisk med til at hjælpe C25 i plus i dag. C25 er nu oppe 0,8%, og derfor også et af de bedste indeks i Europa lige i dag. Vi har det vældig godt. Faktisk. Vi har det vældig godt, men vi har jo faktisk lavhaltet en lille smule bagefter med det danske indeks. I sidste uge der så vi, at der i USA kom rekorder, i Europa kom rekorder, men til 25 er altså ikke tilbage rekorder endnu. Nej, den ligger også på 20, ikke? Og vi er i 1955 i fredag, så vi mangler 3%, ikke? Og så sent som forleden dag havde din avis Berlingeren jo en vældig kurve over, hvordan vi var gået fra 1. januar 2020, og der lå vi jo Danmark jo højere, end, markant højere end også USA, så man siger, det er mere det, at vi har været foran, og så lige nu kan vi ikke løbe lige så hurtigt uge for uge, som de andre gør, men faktisk ligger Danmark jo high and drive ud af alle grænser, og nu er stedet vist 70% i år. Men alligevel, så er vi jo ikke kommet tilbage på de der rekordniveauer, som vi så i august, og det er jo så det, vi er begyndt at se i USA igen. Ej, du mangler 3%, ikke? Det er jo øreordning i det spil. Og nu så, i hvert fald i dag synes, stiger vi næsten 1%, så det kan være, at vi snart kommer til de danske rekorder igen. Vi kan snakke om lidt her i klubben. Men vi havde en til jo. Nyhed. Vi har en til nyhed, og det er faktisk helt perfekt timing med vores gæst, man tænker over for ABG, som er bankanalytiker og også dækker forsikring. For vi har Almindelig Bank i dag, der er kommet ud med detaljer om deres aktieemission for deres opkøb af Konan. Nu dækker du ikke Almindelig Bank, Mads, sådan i detaljer normalt, men vil du ikke lige løbe os igennem perspektiverne for det her, for du kender jo sektoren rigtig godt. Jo, og jeg dækker jo Top og Top Danmark og Tryg jo. Og det er helt klart, det der jo, vi har set her i Almindelig Brand, det er jo, at vi har fået en ny ledelse af selskabet, som har taget nogle ting, som måske har, eller i hvert fald en bank, der nok ikke har kørt så godt igen, og fået skåret den fra. Man har også solgt livsselskabet fra her for nylig. Så man gør det, at man får lavet sådan et meget rent skadesforsikringsforretning, som jo er dem, der har de høje prismultipler. Når vi kigger rundt i Norden, så er det jo skadesforretningen, som man betaler høje PE-multipler for. Så det er sådan set en ret enkel øvelse på den måde og skære selve profilen af selskabet til. Så har man haft held til at købe Codan Danmark i forbindelse med, at Tryg jo netop ikke kunne få lov af konkurrencemyndighederne at have det selskab også, når man tænker på deres markedsstørrelse i Danmark, en 22-23% af skadesmarkedet som udgangspunkt, de vil blive for store. Det man så har nu, det er jo, at Almindelig Brand, de har jo en mulighed for nu at lave nogle synergier på den her transaktion. De har selvfølgelig et resultat fra Codan Danmark, som de tager med ind, og så selvfølgelig deres eget resultat. Så på den måde, så har de egentlig muligheden for, hvis det lykkes deres projekt, og skabe en rigtig, rigtig fornuftig forretning, men også en, som måske kan få nogle højere prismultipler på sig på et tidspunkt, hvis det er sådan, at investorerne på et tidspunkt køber ind i, at det er et selskab, der skal handle på linje med Top Danmark og Tryg. Og der har Almindelig Brand jo handlet under historisk, også fordi det har været blandet op med andre ting. Så på den måde så er der en ret spændende case i det her. Altså at de lykkes med at få landet synergierne og få lavet den her skadesforretning, der bliver lidt større end Top Danmark. Men lige her i dag virker det i hvert fald ikke, som om investorerne har helt købt ind i den fortælling nu. Aktien falder næsten 3% på bagkant af den her aktieemission. Ser du det som en naturlig reaktion for aktien? Ja, jeg hørte Lav, han fortalte mig lige detaljerne her før med, at det var en ret lav tegningskurs. Så jeg er ikke sikker på, at det er sådan en specielt overraskende reaktion på baggrund af det. Men nu skal man jo lige have tykket det her igennem og kigge på det. Og der vil selvfølgelig være nogen, der er for og imod i det her spil. Men der er i hvert fald nogle perspektiver i det, hvis deres projekt her det lykkes, når vi ser på den lange bane. Ikke? Og nu nævner du, at det, de er i gang med almindelig brand, det er at skære helt ind, så de bliver sådan en traditionel skadesforretning. Og tror du, der er gode penge for dem at hente der, og dermed også gode penge for aktionærerne? Skadesforretningsmarkedet er ekstremt lukrativt. Det er markedet, vi har i Danmark for skadesforsikringer, er et af de mest lukrativt i verden. Ja, det er helt absurd, og det er jo også det der på spørgsmålet, hvor længe det kan holde, altså på det punkt, fordi alt må sige, problemet er, så betaler vi 10% for meget for en forsikring. Det er den simple, parameter på det. Og det er jo så spørgsmålet, hvor længe kan det blive ved. Men altså, den er altså lidt hård. Vi har jo lige fået de her facts op i næsen, og derfor har du også dårligt nok info. Vi har ikke rigtig fået vores egen ben i det, men altså, de vil jo tegne helt ned på kurs 7,55, altså 7,55 kr. Og forleden dag, blev det godkendt, eller man fik registreret det, at man havde nedsat stykstørrelsen på den her aktie til 1 krone, hvor det før var 10 kroner. Og det er jo det, der gør, at man så kan komme ned der, og så straks, vum, så kommer den. Og vi regner jo med, eller de regner de selv med, at tidspunktet for det skal være omkring 1. april. Måske bliver det en gang i andet kvartal, at Codan-handlen skal falde på plads. Så de har jo så fået pengene, de får den her cirka 1. december, ikke? Så er de jo altså 4 måneder foran med at få pengene. Ikke? Men der bliver nok til alle, så ved jeg, og jeg har sagt for længe siden, bliv væk fra almindelig brand. Blev presset voldsomt ned på købet, fordi prisen er jo på Codan er jo meget høj, eller temmelig høj, man kan diskutere hvor, men den er deroppe et eller andet sted. Og det er også fordi, der er rift om at få den, og der er nogle andre, der har snuppet den. Ikke? Men prøv nu lige at sidde ned på hænderne og vente, og så kan det jo være, at jeg kan komme ud og købe sin aktie til kurs 20. Det vil jeg da gerne. Almindelig brand til kurs 20, er det dit kursmål? Der vil du begynde at bruge den. Det ved jeg ikke, men det her, det er jo en udvandring af rang, ikke? Og den der fond, den der selvejende kasse der, som ikke er juridisk defineret, det findes simpelthen ikke i dansk lov, men det er bare sådan en advokat, der har fundet på. Og så siger vi, det er okay, og Finanstilsynet siger, det er okay, hvad skal vi også gøre? Men de vil kun tage, hvad der svarer til, 45% af aktien, så der er altså aktier for, det bliver for 6 milliarder kroner til alle andre, så der er nok til alle. Men lige for at opsummere, Lav, ja. Du er ikke varm på almindelig brandaktien, som den ser ud lige nu. Pointen i det, du sidder og siger, det er jo rigtigt, at dansk forsikring er et glimrende marked. Almindelig brand har også en fin drift på sin forsikring, men pointen er bare, at de har købt Codan dyrt, og de kommer til at skal fordøje den her, og aktien vil blive smadret dernede af. Der er ikke nogen, der siger, at JP Morgan eller Nordea er interesseret i at købe de der aktier, og de skal have dem helt dernede i kælderen. Ikke? Så ved jeg det. Altså, jeg må indrømme, at jeg troede, at tegneskursen ville blive 35. Det var det. Jeg skal jo hele tiden prøve at gætte på, hvad sker der? Ikke? Jeg tror, vi lå en der. Nu går vi helt ned i kælderen, og så siger, how low can we go? Jamen, selvfølgelig går aktien ikke ned i 8 kroner, men vi kan jo ligesom komme længere og længere ned, jo lavere, når du selv sætter din barriere lav, så vil, og du skal ud og hente 6 milliarder, der er jo, for at sige lige ud, der er jo desperation derude. Men vi skal også lige runde en anden aktie, inden vi går videre til at snakke om vores store banktema i dag, Lav. Og det er Vestas, som jo sidste uge kom med et regnskab, hvor de serverede for os en overraskende stor nedjustering, og aktien faldt 18% på regnskabsdagen. Men i dag stiger Vestas faktisk 4%, og nu er vi oppe i 218 kroner på kursen. Det er ikke en aktie, som du er så varm på i øjeblikket? Nej, jeg tror jo, at det skal længere nu, men altså, det korte lange er, at de tjener ikke en kleine på at lave nye møller. Altså overskudsgraden på nye møller er cirka 0, og de tjener alle penge på service, ikke? Men de vil jo stadigvæk tjene penge, men altså, det er bare, at den er temmelig høj, og de siger jo også, at de her afvælger, det er jo håndteringsproblemer, de har afgivet tilbud, og så skal de lave, så nu stiger omkostningerne, og alting stiger. At det er ikke, fordi de kan finde ud af at lave det, det er bare, at de siger faktisk, at de vil overholde budgettet, altså, eller afleveringsterminerne, ikke? Der er ikke noget, der ryger ind i næste år, som nogle gange sker. Men det er prisen på det, og det er kost-push. De bliver simpelthen presset på udgifterne. Og som at sige, skal du så betale så mange penge for det? Nej, vent til, der kommer noget greb om det igen, og så kommer vi ned. Og hvis den første aktie, jeg ville købe der, det er jo den anden. Siemens Gamesa. Siemens Gamesa, som er en af deres store konkurrenter, som faktisk kommer regnskab i fredags. Ja. Og det var også et ret sløjt regnskab. De har jo tabt 90 millioner euro. Og der faldt aktien også. Ja. Så hvis du skulle vælge mellem Siemens Gamesa og Vestas, siger du, der vil du altså stadig vælge Siemens Gamesa. Ja, men jeg bare Siemens Gamesa ligger i cirka 19, ikke? Og den har toppet i 36. Den skal formentlig 15. Så vil jeg komme derned, kan det godt være, at det vi skal kigge på først. Men jeg er jo gættet på, jeg har skrevet, I har læst det her på Jurenvester jo, i sidste uge, at den skal nok ned i 150-170. Og det er Vestas, vi snakker om. Ja, den svæver. Altså, den er 218, ikke? Men den har ikke fundet sin ben endnu. Men det er jo, den svæver uden blå luft. Og så må man sige, hvor er så bunden? Er det 200, er det 150, er det 100, eller er det 50, eller hvor er den henne, eller skal den 250? Jeg vil gætte på 150. Vil du købe den, når den kommer ned i 150? Det ved jeg ikke, men jeg tror, den skal derned. Ja. Nu snakkede jeg med Michael Friis Jørgensen, som er anden forvalter her i klubben, i sidste uge, fordi han var her derinde den dag, hvor der kom Vestas regnskab. Ja. Og han var enig i, at det var jo selvfølgelig lidt en stor nedjustering, vi fik, men han sagde, at det langsigtede potentiale er enormt i Vestas. Det er jo også det, der er et helt stort problem på det, der er jo, at nu er de så klemt af det her, og det bliver overstået i løbet af næste halve år. De har, som tommelfingerreglen er, at de på landmøller har cirka 9 måneder frem, ikke? Og så burde der være styr over det, når vi når til hen ad sommeren, ikke? Og sådan så måske allerede Q2, og så skal det køre igen, og greb om, til de bliver, ligesom bliver klemt af noget, de allerede har lovet at gøre, ikke? Men det store kommer jo med havvindmøllerne offshore. Men de der projekter er jo, det er jo noget, der var 1 eller 2 år at planlægge, så var det 2 år at bygge dem tit. Og det vil sige, det bliver altså i 24-25, at Vestas offshore begynder at kunne give penge, og så er der måske ovenkøbet en indlærings. Altså ligesom, det skal de køre, det er jo ekstremt store konstruktioner. De her 14 megawatt kale, som skal op. At, som man skal sige, at det lange bliver offshore, men det bliver altså det er rent strukturelt, at før kommer de ikke op, og man kan ikke, hvis du laver sådan en aftale med Ørsted, at vi skal lave en park, så må du ikke bogføre andet end et kontobidrag, før du har sat den sidste af dem op. Så du er ikke helt lige så positiv som Michael Friis? Jamen, der er bare leveringstid på det. Der er leveringstid. Ja. Nu lukker vi lige markedet for det, der ser ud i dag, og så går vi over til dig, Mads Tinggaard fra ABG Sundal Collier, for du skal hjælpe os med at gennemgå bankernes regnskaber, som lige er blevet afsluttet her for 3. kvartal. Og vi har set rigtig mange opjusteringer i nogle af de store danske banker. Hvad skiller sig mest ud for dig, når du kigger på regnskabssæsonen? Jamen, jeg synes jo, altså opjusteringerne synes jeg jo er, det er ikke så høj kvalitet igen. Det er mest mange gange, fordi de øger tilbageførslerne, og det hele taget ser meget, meget positive kreditudsigter. Og det er jo sådan set lidt på trods af covid-19, så man kan sige, at den her frygt for zombie-eksponering, som skulle stå og banke på døren, den har ikke sådan rigtig materialiseret sig endnu. Og hvad betyder det, når man tilbagefører penge på den måde? Jamen, du siger, at kvaliteten ikke er så høj. Nej, altså det er jo, man har jo, de har et nedskrivningskonto, og de løbende, så vurderer man jo udlånenes, hvor gode de er, bonitet kalder man det. Og der er det så sådan, at der har vi jo, der de danske banker har generelt meget høje nedskrivningskonti, på grund af, at vi har i Danmark nok nogle af de hårdeste nedskrivningsregler i verden. Men det betyder så også, at nu hvor der har været så meget hjælp og støtte til virksomhederne, og det er blevet udskudt, at den skal betales tilbage, så klarer de sig faktisk rigtig, rigtig godt, mange af dem. Vi havde nogle konkurstal i fredags, der tikkede lidt opad, men uden på nogen måde at være alarmerende. Og bankerne, de guider jo om større og større tilbageførsel. Altså, de tager penge fra nedskrivningskontoen, og så fører de dem tilbage til egenkapitalen via resultatet. Og i princippet, så bliver nogle af dem også til dividender og ender hos aktionærerne på den måde. Ikke? Det lyder jo dejligt, hvis jeg er bankaktionær. Det, jamen, helt klart. Ikke? Men det er også klart, at der er selvfølgelig også et spørgsmål om, at når på et tidspunkt næste år, når virksomhederne begynder at skulle betale de her penge tilbage, der har myndighederne har jo sendt en opgørelse ud til bankerne her for nylig, hvor de der fortæller om, hvor mange penge deres kunder egentlig skylder. Det er klart, det kan blive til noget kredittræk hos bankerne. De kan få noget øget forretning på det, men der kan selvfølgelig også være nogen, som falder igennem og som har nogle forretningsmodeller, der ikke længere holder. Så på den måde, så ligger der et eller andet, der lurer derude, men det er på ingen måde det, vi hører fra bankerne lige nu. De er meget, meget positive. Og det, der lurer derude, kan det ende med at være noget negativt for bankerne? Jeg vil gætte på, at den ændrede forbrugeradfærd vil gøre, at der vil være nogle forretninger, som ikke kommer igennem det her. Når de er færdige med at tilbagebetale det, de skylder staten, så vil der være nogle ting, der ikke rigtig holder mere. Men om det bliver så et meget stort, eller om det bliver en mindre ting, eller der er taget højde for det allerede, det er meget, meget svært at sige. Og så er det klart, at noget, jeg også lægger mærke til, det er jo, at vi har jo selskab som Vestas sidste uge, der kommer med en kæmpe nedjustering på regnskabsdagen. Men bankerne, de ligger jo og opjusterer hele tiden, og lang tid inden regnskabet, og jeg har lidt svært ved at forstå, hvad der egentlig er forskellen der, hvordan man kan, men det ved jeg ikke, om du har... Ja, men han var sent ude med det der, og jeg forstår det heller ikke, at han var... Du mener Vestas? Ja, Vestas, ja, men det var problemet, ligesom, at han, fordi det var jo heller ikke nogen katastrofe, men det var bare, at der var så lang stor forskel mellem, hvad aktiemarkedet og analytikere, vi havde alle sammen rundt og mene om det, og så hvor selskabet kom ud, og så blev folk jo forskrækket, ikke? Så altså alt det der med, at de troede, det skulle blive glæde på COP26 og alt det der, at det blev det ikke, vel? Så jo, men det er rigtigt, og men bankerne nu sidder de jo også i finansmarkedet direkte, som man siger, det er jo deres DNA, ikke? Men de har jo på stribe været ude, og Jyske Bank har været 2-3 gange, det er den aktie, jeg har mest af selv, ikke? Men derfor går jeg op i den, men hvad hedder det, og opjustere på det der, ikke, og så videre, men så jo, og jeg vil også sige en ting, jeg har jo ladet mig fortælle, det er, at diskutere, fordi hvordan er banker i andre lande, og det er jo lidt svært, fordi banker er en black box, vi aner ikke, hvad der er derinde, og når vi får det at vide, så er det, fordi det er gået galt, ikke? Jamen, det ved vi ikke. Altså, hvad de går rundt og laver i banken efter 3. Og der er det jo det, at nogen har sagt, kloge folk i den store verden siger, at faktisk har danske banker og også sådan set nordiske en pæn høj kvalitet i forhold til resten af Europa, ikke? Hvor nogen beskylder italienske banker for aldrig at få ryddet op. De franske banker er noget råderi, ikke? De tyske, de har ligesom haft staten til at sige, at I skal bare køre videre. Og så knæver Italien med undervejs. Men at danske banker faktisk har en høj kvalitet. Og det, hvad mener du? Det er jeg meget enig i. Altså, ja. Når vi kigger syd ja. For Danmark, ikke, så ja. Falder kvaliteten sådan set der nedad. Ja. Og de er specielt efter krisen, er der blevet strammet rigtig, rigtig meget op. Mm. Så jeg vil sige, de er gennemreguleret. Det er lige før nogle gange, det virker ja. Som om, at de er overreguleret. Og jeg tror også, det er det, der har holdt dem lidt tilbage kursmæssigt i en periode. Men det er jo i hvert fald ikke tilfældet her i 2021, nej, når du siger, at det er blevet holdt tilbage kursmæssigt. Hvis vi bare lige gennemgår nogle af de store, ikke, som vi nævnte tidligere, Sydbank op omkring 70%, Jyske Bank op omkring 50%, Spar Nord 41%, Ringkøbing også 50%, Vestjyske 25%, så har vi Danske Bank, der er stedet omkring 10% siden nytår. Men vi har jo haft nogle virkelig flotte kursstigninger, så spørgsmålet er jo, når man sidder derude og kigger på banker, kan jeg få mere afkast i de her aktier? Jamen, det tror jeg godt, du kan. Og man kan sige, at der er flere aktier i det, ikke? Den ene aktie, det er den her, vi startede med at snakke om, da programmet startede, med at står vi i en situation nu, hvor virksomheder, de skal til at ud og investere og bygge varelager op igen, efter mange, mange års destocking. Betyder det, at de vil trække mere på deres kassekredit i banken? Hvis det er tilfældet, så får vi pludselig noget organisk medvind til bankerne, som kan støtte dem. Så kommer der selvfølgelig fra staten næste år penge, der skal betales tilbage igen, træk på kassekreditter hos bankerne, der kan være med til at understøtte deres forretningsvolumen. Men hvis vi snakker selve det kraftige rebound, vi har haft i år, så tror jeg også, man skal kigge på de initiativer, bankerne selv har taget omkring reprisning af indlån og andre initiativer på gebyrsiden, som har været med til at øge estimaterne ret markant. Jeg mener, at en bank som Sydbank, i forhold til mine estimater, så har de næsten fordoblet deres bundlinje. Men hvis jeg stabler alle de mange, mange initiativer, de har lavet oven på hinanden, så på den måde så har de genvundet selvrespekten i forhold til deres forretning, på trods af, at Danske Bank ikke har kunnet gå foran og lede feltet. Så det har været Jyske Bank og Sydbank, der har gjort det meget. Og så har vi selvfølgelig M&A, som jo er blevet en meget, meget stor ting for bankerne. Altså opkøb af andre banker, og hvor igen Sydbank lykkes med et med almindelig brand 1. oktober sidste år, men hvor der har været masser af ting i sektoren, og nu her til sidst, så er Handelsbanken Danmark jo blevet smidt på bordet, og der er så også masser af spekulationer om, hvem der skal løbe med det aktiv. Men alt det her, det har været med til at få kurserne op, og også i nogle af de mindre banker. uden at der nødvendigvis har været noget M&A-vinkel på dem direkte. Og nu nævner du to ret interessante ting, netop Handelsbanken, som ikke er så interesseret i Danmark længere, og så det her med fusioner i banksektoren. Altså Danmark er jo et land, hvor vi har utrolig mange banker, vores størrelse taget i betragtning. Kan vi forestille os, at vi kommer til at se endnu flere fusioner i den her sektor? Ja, det tror jeg er ret sikkert. Det vil jeg godt vide ret mange penge om. Så, men spørgsmålet er mere, hvordan det materialiserer sig. Hvordan falder det ud? Og hvornår sker det? Og hvem løber med de her ting, som er på bordet? Ikke? Og hvad tror du? Hvis vi snakker om Handelsbanken i Danmark her, så ser jeg egentlig, jeg ser to spor. Jeg ser sådan et nordisk spor, hvor en ting kunne være, at Danske Bank for eksempel lavede en asset swap med Handelsbanken. Og det må du lige forklare, hvad en asset swap betyder. Simpelthen, at de afgiver Norge og Sverige til Handelsbanken, og så får de selv Finland og Danmark. I Danmark skulle de nok skære noget fra bagefter, altså sende nogle af tingene videre for af hensyn til konkurrencemyndighederne. Men det ville være en måde, som Danske Bank kunne forbedre deres position. Det var faktisk en god idé, nu har det. Ja. Så, den idé er penge værd. Der, men desværre, for Danske Bank? Jamen, det er jeg ikke selv tænkt, men det er en god idé. Godt tænkt. Ja, vi går videre. Jo, tak. men der er desværre ikke noget, der tyder på, at de er i gang med det. Sådan rigtigt ud fra, hvad man kunne høre omkring deres regnskab i hvert fald, var der ikke. Jeg spurgte om det på bankens conference call, og det var i hvert fald ikke et svar, der gik i den retning der. Der kunne også være andre nordiske banker, der kunne enten gerne vil ind i Danmark, eller kunne finde på at lave noget. Ser du, der er værdi i den del af Handelsbanken, der er her i Danmark? Altså, Handelsbanken i Danmark er en god og veldrevet bank, og med en ret høj rentabilitet. Og det gør selvfølgelig også noget ved de synergier, man kan tage ud. Det er ikke så let at skabe synergier på den måde. Man kan selvfølgelig godt, hvis man har noget filialoverlap, kan man selvfølgelig godt skære til, ligesom man altid kan. Men det er ikke sådan, man kan optimere driften specielt meget, som jeg ser det. Men de har nogle ret gode kunder også, som ligger meget omkring det private banking segment, som for eksempel Ringkøbing har haft stor succes med og opdyrke. Og det, jeg egentlig tror, der kommer til at ske, hvis vi får en lokal løsning, det er, at det ligesom bliver Nykredit, der kommer til at stå for at lave en form for konsortie, hvor Handelsbanken i Danmark bliver filialerne, de 43 filialer, bliver delt ud, altså bliver solgt til nogle af Nykredits partnere. Der er nogle issues omkring Handelsbanken i Danmark. En ting, det er jo, at de har solgt rigtig mange prioritetslån, som de har fundet op hos det, der hedder Statshypotek, som er Handelsbankens, lad os bare kalde det for et realkreditinstitut i Sverige. Det er det ikke, men det er den måde, de funder boliglån på. Og det skal løses, hvordan man skal kunne finansiere de her penge. Så har vi, eller den finansiering, så har vi det forhold, at Handelsbanken i Danmark har jo haft en stærk moder i ryggen. Så når vi snakker om store engagementer, så har de kunne bokse over deres vægtklasse, og også over for eksempel Spar Nords vægtklasse. Og der vil være noget, der skulle løses der, men som Nykredit sådan set godt kan klare. Og endelig så er der jo det, hvis ikke det er Nykredit, der løber med den. Hvis nu for eksempel det var Spar Nord, som jeg skrev en analyse om for et par uger siden, så vil der jo skulle en meget stor aktieemission til. Hos Spar Nord. Men Jyske ville også kunne lave en, hvis det var dem. Og nu Lav, han har jo mange Jyske Bank-aktier. Ja, jeg har nogle der. Og jeg vil nok føle, at han måske også blev dunket lidt i hovedet med den her aktieemission, fordi kursen er ikke så høj igen på Jyske Bank. Nej, det er jo problemet. Den ligger jo dårligt. Så man siger, det er jo ikke en god valuta at betale med. Altså, man har jo taget aktierne. Nå, men det ligger i kurs 350, og interværdi er 500, når det her år er gået. Det er det jo næsten, ikke? Så altså, og det er også det der, nu snakker du om aktierne stedet, ikke? Jo, men altså historien var jo også den, at bankaktier i Danmark lå jo helt nede på 0,6-0,7 af indre værdi. Ikke? Vi har jo kun én bank i virkeligheden i Danmark, der har en høj aktieværdi. Det er Ringkøbing Nemme på banken. Den ligger næsten op mod 3 gange indre værdi. Alt det andet ligger jo, bevæger sig op mod 1,0. Og så har vi Nordea, der ligger lidt over. Ikke? Men hvis man siger den med og hører med ind i billedet, ikke? Men det er jo, at bankaktien har jo været meget, meget, meget langt nede, og lå bare sådan og sov, og ingen synes, hvad er noget idé i det. Og der er ligesom nu vel nærmest kommet igennem den fase, der hedder sådan nogenlunde opnormering til tæt på, hvad nærmere sig indkapitalværdien, ikke? Og så er spørgsmålet, hvad bliver der noget vækst og så videre? Men det er jo den der, som du nu også taler om, og det er jo en varm kartoffel, som ingen taler om, at i det danske bankmarked, der er det jo sådan, at den største, eller det er jo sammen med realkredit, den største kreditgiver, vi har i Danmark, det er Nykredit. Og Nykredit er jo så linket op via Totalkredit til alle de der, man gamle dage kalder forbrugsbanker, ikke? Altså mindre pengeinstitutter, som ikke er i den tunge liga. Og der hører Spar Nord også i. Men pointen er jo, at de er ikke børsnoterede. Og så spørger man, hvad vil de? Du har jo virkelig sådan en stor, altså du har en mærkelig struktur, fordi Nordea er optaget af at være nordisk og gider ikke mere i Danmark, end de har. Så er der Danske Bank, der har ondt i maven, og vil have ondt i maven mange år frem endnu formentlig. Ikke? Det vil sige, at de to store, de er ude af det spil. Så den tredje, det er Nykredit, og Nykredit er ikke børsnoteret. De har haft det der halløj med pensionskasserne, de indgik en eller anden halv aftale med, ikke? Men de er ikke børsnoteret. Og så har vi Jyske Bank, som er en opkomling, som i princippet konkurrerer Jyske Bank jo om gunsten med Nykredit i den der klub der. Så derfor har du en lidt mærkelig struktur, hvor det ligesom kommer ned i anden række, fordi Nykredits bank, selve banken, er de store i reglerne, men de er jo ikke så store som bank. Hvad vil de så? Vil de lave sådan en fullscale bank? Og hvis de gør det, så begynder de også at komme i konflikt med deres egne totalkreditvenner, ikke? Eller skal de være et realkreditselskab, som også har noget bank, ikke? Så derfor det er sådan lidt underlig struktur. Men det er i hvert fald noget, vi kommer til at holde ret meget øje med, hvad der sker her. Men vi vil også gerne lige høre fra dig, Mads, som jo er bankanalytiker. Hvad for nogle danske bankaktier, du bedst kan lide? Ja, men og jeg skulle måske også lige sige til det, Lav sagde før. Det er jo helt klart, at Nykredit, de vil jo gerne vækste deres bank. Ja, ja. Det er helt evident. Og det, der egentlig kan lade sig gøre for dem, uden at deres partner i Totalkredit bliver alt for sure, det er jo, at de vokser i byerne, hvor alle er til stede. Så træder man ikke sådan på en lokalbank, kan man sige, på den måde. Ikke? Der er danske, der er Nordea, og der gør det ikke så meget. Og den her løsning med Nykredit, det vil jo gøre, at de faktisk vil få mulighed for at beholde nogle af filialerne selv i byerne. Men så kan det være, at Ringkøbing vil få nogle, de går nok på en anden dataplatform, men det tror jeg, at man vil se igennem. Ringkøbing vil for eksempel have noget omkring Hasseris i Aalborg, Aarhus, Vejle, Holte, hvor de kunne godt tænke sig måske at få noget filial gods, der lå der, fordi det passer ind i deres satsning. Sydbank kunne have nogle steder, hvor de gerne ville have nogle filialer, og på den måde kunne man også optimere prisen, som de enkelte partner betaler, så man på den måde egentlig kunne komme op og være med på et meget godt bud. Mm-hmm. Altså Nykredit skulle købe og så dele ud til venner. Ja, ja, et konsort. Så deler du til venner. Ja. Hvem vil byde? Men de er nok nødt til at gøre det sådan ret gennemsigtigt, så der ikke er nogen partner, der føler sig trådt på. Altså sådan alle har lige vilkår, ikke? Men det vil give en højere pris samlet. Ja, det er klart. Jeg tror lige, vi parkerer Handelsbanken her, fordi jeg ved, Mads, vil du nødt til at sige farvel til dig om 10 minutter, for du skal tilbage på kontoret og skrive lidt om, hvad der sker med Almindelig Brand og deres aktiemission. Jeg er nok nødt til at kigge på den, ja. Du er nødt til at kigge på den. Så derfor er jeg meget nysgerrig på at høre her på bagkant af regnskabssæsonen, hvordan dine aktieanbefalinger ser ud inden for den danske banksektor. Ja. Jo, men jeg har sådan et relativt balanceret univers. Jeg har en købsanbefaling, og det er på Sydbank. Og det kører meget ind i det, vi snakkede om før, med at Sydbank, de havde en vækst på deres udlån på 5% og 7%, når man kigger på erhvervslånet i Q3 i forhold til Q2. Det er ret enormt, og det var faktisk den bank, der var mest eksplicit omkring, at handels- og produktionsvirksomheder trækker mere på deres kreditter, som følge af at håndtere forsyningskrisen. Så der er i hvert fald et element der, som kan give dem en del støtte. Ikke? Og hvad er dit kursmål på Sydbank? Jo, men mit kursmål på Sydbank, det er jo så 235. Så det er ikke, fordi der er så næsten højt op. Vi er der næsten. Ja, vi er næsten. Den bliver handlet 230 kroner i dag. Ja, så skulle de overraske positivt, kan du sige, på det her, før at der sådan ville være. Men de har jo, man må så sige, de har godt momentum. Men kunne du overveje at hæve dit kursmål, nu hvor du også har en købsanbefaling? Jamen, det tror jeg ikke, jeg må sige noget om, inden at jeg gør det. Så det vil jeg afholde mig fra. Det er bare jo. Så det er nok, og det er nok der, hvor jeg ser bedst momentum i det hele taget. Og så har jeg Spar Nord. Har noget af det samme. Jeg tror, at i den her løsning, vi snakkede om lige før med Nykredit, der har Spar Nord har rigtig, rigtig stor filial overlap med Handelsbanken i Danmark, og en af dem, der kunne nyde rigtig godt af det. Så på den måde, så kan der kan godt falde meget af. Og der er jo også den joker, der hedder, at der kan komme noget spekulation i, at Spar Nord selv skulle løbe med hele aktiet. Jeg tror dog, at det er måske er lidt for stor en mundfuld. Ja, det er jo det, der. Og hvad har du Spar Nord på anbefalingen? Den har jeg på hold. Og hvad er dit kursmål på Spar Nord? På Spar Nord har jeg et kursmål på 90 kroner. 90 kroner. Og lige nu vil jeg sige, at aktien bliver handlet i 86 kroner. Ja, så der er lidt op, ikke? Og så er der jo Danske Bank, som jeg tror, mange af os har kigget på og tænkt, hvorfor hænger den så meget i bremsen, og hvor længe skal den gøre det? Ja, Det er vil jeg kalde for et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er en bank, som jeg har selv haft ret store forhåbninger til den igennem noget tid, men jeg tog den ned her for noget tid siden i forbindelse med, og lidt efter, at de endnu en gang skiftede CEO, fordi at jeg synes, jeg begyndte at kunne se konturerne af, at der simpelthen ikke er nogen konsekvent, altså der er ikke konsekvent topledelse. Vi ser, at der kommer Eriks, han kommer, han fastholder den gamle roemålsætning ret lang tid, før han egentlig tog den ned her forrige fredag. Og det er den der 2023-målsætning, som man har snakket om, hvor mange penge de regner med at tjene. 9-10% der blev til 8,5-9. Men det er ikke, altså selve målsætningen var jo fin nok i forhold til de forventninger, der var. Det var der sådan set ikke noget galt med. Jeg har ladet mig fortælle, at der var dele af markedet, der havde forventet, at han ville komme med noget omkring M&A, og det var en del af skuffelsen. Altså det, at man havde handlet aktien op inden regnskabet på M&A. Jeg synes ikke, det var logisk, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvordan de skulle stå og annoncere M&A, fordi at de kommer med regnskab og opdatering på en roplan. Men jeg tror, der var noget skuffelse. Normalt. Ja, normalt så ville det have to forskellige forløb. Ikke? Ja. Og hvad er dit anbefaling på Danske Bank? Jamen, jeg har en holdanbefaling på Danske og 116 kroner i kursmål. Men det, der lidt, jeg synes, det er lidt meget at sige, at de er skakmat. Men problemet er lidt, at alle de ting, de skal gøre for at forbedre forretningen, er sådan lidt låste. Lad os sige for eksempel, at de skal gå ud og hæve deres roe egenkapitalforretning ved at lave indtægtsinitiativer. Det skal de gøre samtidig med, at de står og de taber markedsandel i Danmark. Det gjorde de igen i Q3, godt nok lidt lavere, end de har gjort i nogen tid. Nu var det kun 10 basispoint, de tabte fra Q2, og det har været 30 før. Men de taber stadigvæk markedsandel i Danmark. Hele deres udlånsmasse krymper 0,5%, så det er en forretning på skrump. Og så skal de gå ud og prøve at vende sentiment samtidig med hos kunderne, og tilliden hos kunderne, samtidig med, at de hæver priserne markant. Det giver ikke så meget mening. Der er de sådan set, der er en ting, de kunne gøre, men hvor de er lidt låste. Dog så tror jeg, at de kommer til at lave en revurdering af deres gebyrpakker, som jo stammer tilbage fra New Normal og hele den historie dengang, som ikke er, de er ikke sådan optimalt indrettet set ud fra bankens synspunkt. Så vi har altså ikke set helt det sidste af, hvordan de kommer til at omstrukturere sig selv som bank endnu? Nej, og en anden ting, det er jo også, at de bygger også meget på, deres bro bygger jo også på, at de skal komme med noget udlodning, altså noget ekstra udlodning til aktionærerne. Men igen der er de låst af, at det først er efter en afklaring af hvidvaskningssagen. Så der er de fastlåst. De kan formentlig ikke betale noget for, og vil ikke, før at den er afgjort. Så heller ikke der kan vi sådan rigtig få nogen afklaring. Så den står sådan et lidt svært sted. Og jeg tænker, Lav, du vil sikkert også gerne sige noget, men der er faktisk også kommet nogle ret interessante spørgsmål ind til Mads også. Og to af dem handler om Bank Nordic, som jeg ved, du også dækker. Yes. Den er faldet meget den seneste tid. Skal man sælge, holde eller købe op? Ja, altså Bank Nordic har jo betalt et monsterudbytte på 47 kroner. Så det er derfor, justeret for det, så er den bestemt ikke faldet. Det er sådan, at Bank Nordic, det er en af dem, hvor vi har en analysedækning, vi bliver betalt for, så vi har ikke nogen anbefaling eller kursmål på Bank Nordic. Så det, jeg kan sige om dem, det er, at de er kommet med en ny roeplan her på Q3-regnskabet, hvor de snakker om 10% med normale nedskrivninger, og det er altså ret højt. Og så har de fortalt os, at det her, de 47 kroner, jeg fortalte om lige før, de kom jo fra at sælge de danske filialer til Spar Nord. Der er der faktisk 250 millioner kroner mere, det er 26 kroner i udbytte, som de skulle være kommet med i 22 og 23, men det har de nu rykket frem til allerede til 22. Så lige om lidt, så ser det altså ud til, at man får endnu en rigtig stor luns, og her der er vi jo sådan, der snakker vi jo om en bank, som handler omkring 150 kroner, så det er ret store tal her. Så med nogen egentlig anbefaling har jeg ikke på Bank Nord. Men det lyder som om, at der er nogle positive perspektiver i den aktie, selvom den er faldet meget på det sidste. Men som du siger, det er fordi, de har udlået et rigtig stort udbytte. Jeg vil sige, at deres roemål ligger i hvert fald over mine estimater. Ja. Så meget kan jeg sige. Så har vi også fået et spørgsmål om, hvilken bank vil I købe? Jyske Bank eller Sydbank? Og der er du jo også med i spil her. Ja, jeg tror, at jeg har Jyske, så ja. Du foretrækker Jyske. Det er mit gæt på det. Og hvad siger du, Mads? Jeg har jo slået slag for Sydbank. Du har slået slag for Sydbank. Så vi har lidt ved omkring så den. Søren for Kolding her, han ender altså med et 50-50-svar, hvor ja. Det lyder som om, at han måske ikke går helt galt i byen ved at vælge ja. Nogle af men inden du går, kan du ikke lige sige, fordi det er jo sjovt det der med, at Jyske Bank ligger i 0,70% indreværdi, ingen kapitalværdi på aktie, ikke? Mm. Og Sydbank, han ligger over nu, og ved ham her, Ringkøbing, han ligger oppe 3 gange, og Nordea ligger vist på 1,3 gange. Mm. Så hvordan ser du sådan noget? Jamen, det hænger jo sammen med de resultater, de laver. Ja, ja. Og Jyske Bank, de er meget, meget rentabilitetsmæssigt, så ligger de ret lavt i det spektrum, der. Hvis du putter normaliserede nedskrivninger ind i Jyske Bank, så ligger de ikke meget højere end 6% i ro. Så det kan ikke blive til særlig meget kursmæssigt. Der er for meget rigtigt. Det du sidder og siger. Det er en del af det, ja. Ja. Men, der er faktisk ufattelig lidt bank i Jyske Bank. Det er meget rigtigt. Hvorfor er du så glad for den, Lars Svendsen? Jamen, jeg er jo gammeldags og sidder og siger, jamen, de sidder jo på, altså, det eneste i dansk, der er jo tre ting, man tjener penge på i en bank i vores dag. Det er realkredit, det er pensionspenge, asset management og hente værdipapir. Det er jo ikke at låne penge ud, for det er der ingen, der gider have de der kreditter nærmest. Så de tre ting, der er, og der er det jo, at de har, fordi de overtog jo BRF til ingen penge, ikke? Men Jyske Bank er bare den, så længe renten er lav, så er de godt kørende. Hvis renten stiger for hurtigt, så er der et problem. Det er mit billede af Jyske Bank. Ja. Og inden du smutter, Mads Tinggaard, så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig. Det er fra Hans Jørgen. Han spørger om din vurdering af de norske og svenske banker. Ja, det er det er mest de danske, jeg kigger på lige for tiden. Så jeg tror, vi holder dem til dem. Kunne du nå et spørgsmål, inden du går? Ja, det kunne den norske bank være interesseret i at købe Handelsbanken Danmark? Jeg tror, det er eksotisk bud, men jeg tror ikke, altså, at man 100% kan afvise det. Det kan man ikke. Men det vil være, altså, det vil nok være lidt overraskende. Så men det skulle være en idé om at komme ind i Danmark og få en stærk og en stor startposition. Ja. Altså, ordentligt brugt. Ja. Det er jo ikke sådan noget, du starter ud i hjørnet, og så siger vi, nej, vi tager lige til Skagen, og så udvider det den her vej de næste 50 år. Det er som bumser, er du der, ikke? Det er i hvert fald ikke en sag, vi er færdige med at snakke om her i Millionærklubben. Tusind tak, Mads Tinggaard, bankanalytiker i ABG, Sundal Collier, og du kommer herfra med at have givet en købsanbefaling på Sydbank, som den eneste af de danske banker lige nu. Tusind tak, og du må komme godt tilbage på kontoret. Jo, tak. Hej, hej. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Og nu skal vi til noget helt andet efter den her meget, meget spændende snak om bankaktier med Mads Tinggaard. Nu har vi nemlig Per Hansen med på telefonen. Godmorgen til dig, Per. Godmorgen. Godmorgen. Og det er noget som et tema, som har fyldt rigtig meget, især på Twitter her hen over weekenden. Det er nemlig Tesla og Elon Musk. CEO'en og stifteren af Tesla, Elon Musk, har nemlig sagt, at han vil sælge 10% af sine Tesla-aktier for at betale skat i USA, hvis Twitter synes, det er en god idé. Og det er der overvældende mange på Twitter, der synes er en god idé. Og hvis han sælger de her 10% af Tesla, så svarer det til ca. 21 milliarder dollar. Så det er jo lidt en særlig sag her med mange penge. Vi har Twitter og ikke mindst Tesla og Elon Musk involveret. Hvad er din overflyvning på den her sag, Per? Ja, man kan sige, at Tesla og ikke mindst Elon Musk kan jo noget særligt. Investorerne er fuldstændig elektriske efter alt, hvad Elon Musk han tænker og han gør og han tweeter. Så spørgsmålet det er, om det her det er et mediestunt, om det her det er en, hvad skal man sige, mere af det, som han snakkede om i sidste uge, hvor han sagde, at hvis det var sådan, at der var noget hold i påstanden om, at man kunne udrydde hungersnød i verden, så vil han godt sælge nogle Tesla-aktier for at donere 6 milliarder dollar til det. Han har bedt om lidt dokumentation. Uanset hvordan man vender og drejer den her sag, så kan man sige, der er aktuelt ingen over og ingen ved siden af den interesse, som Elon Musk han kan skabe. Og hvis han sælger de her 10% af Tesla-aktien, hvad betyder det så for aktien? Ja, man kan sige, at alt andet lige, så må man sige, så skaber det lidt mere likviditet, fordi da Elon Musk formentlig ikke på daglig basis køber og sælger sin Tesla-beholdning, så kan man sige, så øger det sådan lidt free float, det øger sådan lidt, det øger den mængde af Tesla-aktier, som der kan omsættes og som der kan handles med under forudsætning af, at de ikke bare skal afsættes i 5 store blokke, der ligger hos nogle andre, som gemmer på dem, ligesom en anden, der gemmer til katten og gemmer til natten. Men derudover, så er jeg ikke sikker på, at det betyder så meget anderledes end det, vi så i sidste uge. Fordi Tesla kører sine egne veje. Investorerne er fuldstændig overbeviste om, ikke kun at Teslas elbilseventyr, det nok på et eller andet tidspunkt skal komme til at give gulddukater ned på bundlinjen, men uanset hvad Elon Musk han rører ved, og hvad han har gang i, om det så er solpaneler, eller det er nanosatellitter, eller det er batteriteknologi, eller hvad det ellers er, at han pusler og sysler med, jamen så er investorerne jo overbevist om, at uanset hvad han arbejder med, jamen så bliver det jo til guld. Og den dokumentationen for det, det er jo, at hvis man tager markedsværdien af Tesla, og tænker på, at Tesla er en elbilsaktie, og nu skal jeg ikke ind i alle de her diskussioner omkring, om det i virkeligheden er en tech-aktie eller noget andet, men bare som et nedslag og så sige, at Teslas markedsværdi er jo større end de bilfabrikker eller bilproducenter, inklusive Daimler og BMW og Volkswagen og Toyota, der ellers der kommer på de næstfølgende 9 pladser blandt de 10 største elbilsproducenter, eller blandt de 10 største producenter af biler i det hele taget i verden. Så jeg tror, at det her, det er endnu et eksempel på, at Elon Musk han er noget særligt. Jeg tror, det er endnu et eksempel på, at Elon Musk han kan bevæge noget. Han har en kæmpe tilhængerskare, som tilbeder ham. Og jeg tror ikke, det ændrer noget sådan for alvor for aktien. Selvfølgelig kan man godt sige, at hvis det er sådan, han skal ud og sælge 10% af sine 170 eller 10% af sine aktier, så svarer det til, at der skal omsættes 170 millioner aktier. Det svarer nogenlunde til, at det tager 8,5 normale omsætningsdage at få afsat dem. Det tror jeg slet ikke, det sker, for jeg tror, at der vil være købere til de her ting. Så jeg tror, by and large, ikke det her ændrer noget ret meget ved aktien, og ændrer ikke noget ved investeringscasen. Dem, der er skeptiske, de forbliver skeptiske. Dem, der ikke er skeptiske, de forbliver euforiske. Ja, ofte ser vi jo, at hvis der er en sælger, der går ud og placerer så mange aktier i markedet på en gang, altså 10%, så får aktien lidt nyk nedad. Men du tænker med Tesla, fordi den er noget særligt, så får vi måske ikke den her lille smule nedtur. Man kan sige, at man kan meget nemt få en nedtur. Aktien er jo 30% op inden for den sidste måned, hvor aktieopturen jo har været drevet, eller i hvert fald begyndt at blive drevet af, at man har annonceret, at Hertz i ultimo 2022 vil købe 100 eller få leveret 100.000 Tesla elbiler. Efterfølgende har Elon Musk jo så sagt, at der er ikke underskrevet nogen kontrakt endnu. Og hvis det er sådan, at Hertz de skal købe 100.000 biler, så kommer det ikke til at få nogen indflydelse på Tesla. Det er et rigtig godt eksempel på, at det er nyhedsstrømmen, der driver Tesla, og ikke nødvendigvis den underliggende økonomi, der driver Tesla. Kan man forestille sig, at aktien den falder 5 eller 7%, hvis det er sådan, der opstår sådan en salgspræk? Det kan man da sagtens, ikke mindst i forhold til, hvor meget aktien er steget over til dato, og ikke mindst i forhold til, hvor meget aktien er steget de sidste 3-4 uger. Så det er udelukkende en præcisering af, at Teslas aktiekurs, den drives af mange andre ting, end bare det, hvordan fremtiden ser ud for batteriteknologi, elbiler eller alle mulige andre ting. Den drives ikke mindst fremad af Elon Musk. Og hvad siger du, Lars Svendsen? Hvis Tesla falder 5-7% her, hvis Musk kan gå ud og sælge sin aktie, kunne du på nogen måde overveje at købe ind i den her aktie? Aldrig. Jeg vil overhovedet ikke overveje at være lang i den over til kurs 200. Så ved jeg, det her, det, ja, i min optik, så er det her jo et eksempel på, han er jo lidt opmærksomhedsbarn, ikke? Han forstår jo at sætte en scene op, og nu har han jo så fået en folkeafstemning, hvor han har fået carte blanche til at sælge sin aktie, så gør han det. Og så sidder alle og siger hurra, ikke? Og så sidder han og kasser ind og sidder og griner af dem. Ikke? Og hvad hedder det, den er stedet, de sidste 20-30% er det stedet bare på den historie om Hertz, ikke? Som også har brug for en god historie for at komme i gang på som aktie efter rekonstruktionen. Ikke? Så det er en stor tosseforestilling, som jeg vil sige. Og det viser jo kun, at markedet er vanvittigt. Ikke? Det er det, det gør for mig. Og så jeg sidder sådan og gætter på, hvor højt kan den komme op, og så skal jeg jo shorte via en option. Det er sådan set det, der er min take på det her. Og så er det bare et spørgsmål, fordi en eller anden dag, så eksploderer det hele i hænderne på folk. Og så farvel og tak med det hele. Og så vil alle jo, at de kan sagtens leve uden at have en aktie i Tesla. Altså det er jo, vi kan også, der er jo også en stor, der ikke tror, de kunne leve uden en aktie på Ørsted, der kostede 13-1400, og i dag koster 900. Så Per Hansen, altså Lars Svendsen kalder det en tosseforestilling, ja. Og et eksempel på et vanvittigt marked. Men Per, tror du, at der er potentiale i Tesla-aktien de næste, lad os sige, 6 måneder? Jeg tror, at investeringscasen i Tesla den er meget drevet af, at investorerne regner med, at Tesla ikke kun bliver bilaktien, men at Tesla også får en betydelig succes inden for batteriteknologi, solpaneler, nanoteknologi, nanosatellitter og hvad det ellers er af gode ting, som Elon Musk han har fremdrift med. Jeg tror, Tesla kører sine egne veje, så potentielt i næste 6 måneder. De sidste 6 måneder har det været spekulativt. De sidste 12 måneder har det været spekulativt. Det bliver det også de næste 6 måneder. Så, og hvor er toppen, Per? Kan vi få, hvornår skal jeg spikke mine optioner ud? Hvor skal vi gå ind på vejen? Er det kurs 1.600, er det 2.000, er det 3.000? Hvad siger du? Jeg prøvede jo sådan et eksempel på et tidspunkt, hvor jeg var blevet inviteret ud et sted til at holde et foredrag, hvor jeg prøvede at lave sådan en lille konkurrence, hvor jeg sagde, hvad kommer efter en top? Og så var der selvfølgelig nogen med det samme, de overvågende, de ihærdige, som sagde, der kommer en bund, og så vil jeg bare sige, nej, efter en top kommer der formentlig endnu en top, men det kan godt være, der kommer en bund i mellemtiden. Måske en top og en bund i mellemtiden. Der er rigtig meget at holde øje med i Tesla. Tusind tak, Per Hansen fra Nordnet, fordi du lige vil være med her til en kort snak om Tesla. Og Lav, så har vi lige 5 minutter tilbage her, og der er lige en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig. Ja. Og det er, at nu må vi jo faktisk rejse til USA. Fra i dag, så kan alle vaccinerede rejsende komme ind i USA igen. Og det kunne jo være, at det åbnede for en masse inden for luftfarten. Hvad tænker du, at det her kommer til at betyde for luftfartsaktier? Ja, det er jo klart, at det er jo positivt, men altså, jeg tror ikke, det bliver en ret langsom intro på det plan. Jeg tror ikke, det bliver noget brøl for luftfarten i den forstand. Der er jo nogen, der siger, at antallet af afgange på fly, og de er så lav beliggende, ligger på, jeg tror, det er 45% af, hvad det var sommeren 19, som man sammenligner med. Og der var EasyJet så ude at sige, at de regner med til foråret, vil man nå op på 70%. EasyJet flyver så ikke til USA, kan man sige. Nej, men altså generelt, for hvor er aktivitetsniveauet henne i luftfarten, ikke? Og så med, jo, alle har jo en betydelig lavere belægning på flyen, de havde inden, ikke? Men så du kan sige på den måde, så er vi, hvis du sidder og siger, det er 45% nu, og belægningen er måske faldet med 20, så er vi måske nede og ligger på knap 38%, hvad er mit gæt, men det er rent gæt på, hvor mange passagerer der er i dag i forhold til, hvad der var der. Så nej, du, jeg tror, det bliver noget lang leveringstid for det der, men det er da evident, at hvis vi slipper nogenlunde ud igennem vinteren med corona i Europa, det er jo det, du mest taler om, så begynder der jo at blive noget åbning for det, og der har lige været, så vidt jeg husker det, en aktietegning i Lufthansa, hvor man har puttet nye penge ind for at ligesom få penge, så man kunne betale staten ud, fordi de fik sådan en nødhjælpslån, og så undgå alt det der EU-diskussion, om de har fået støtte og det. Har man så fået kradset penge hjem til det? Og så er det jo sådan nogen, vi skal til at have fat på igen. Men altså, nej, du, det har lidt... Det er lidt for tidligt. Ja, det er for tidligt, men... Lufthansa kom jo ellers i sidste uge med et overraskende godt regnskab, for imod al forventning, så tjente de faktisk penge. Nej, ja. Det vidste jeg ikke engang. Nej, vi havde regnet med, at de ville komme ud med et tab, ligesom vi har set på mange andre i den branche. Men det var lidt bedre end ventet. Okay. Men lad os lige så parkere flyene på jorden i en stund, for vi har også fået et par spørgsmål til dig, Lav, i dag. Og et af dem, det handler om en aktie, som du har kigget lidt på før, og det er Rio Tinto. Mikkel fra Holbæk spørger, om det er et godt tidspunkt at hoppe ind i Rio Tinto på, og hvordan ser fremtiden ud for udbyttet? Ja, det er en meget høj udbytteaktie, kunne man sige, men han har jo fået et ret pænt setback faktisk, og det er der flere af mine selskaber og alt det der, som har, men hvad hedder det, så det er mere spørgsmål om, hvornår skal du samle op, og der er jo så et af balladepunkterne, er jo, at prisen på jernmalm er faldet gevaldigt. De har også, de har jo 3-4-5 forskellige mineraler, også aluminium for den sags skyld, men hvad hedder det, hvis du tager den i USA, hvor man kan følge den, så er du op i 95, så nu koster den 60, så der har været, og det er jo altså sket siden marts måned, så i løbet af et halvt år, og BHP, australierne også. Anglo-American er ikke faldet, det er formentlig, fordi det er mere ædelmetaller, han har. Og Vale har også haft et stort setback. Så det handler om, at man skal nok følge med i, hvad er prisen på jernmalm, og så se, hvornår der er noget. Men altså, den er noget ned i det her niveau, hvor der skal være støtte, altså mellem 50 og 60 dollar, og ned i 60. Så kan det godt være, at den begynder at være, og det er en høj udbytte aktie. I øvrigt så sagde, de har en dansk chef, som er Stavsholm, som er en fornuftig mand. Jeg har mødt ham, for dengang han sad hos ISS, og han var også en tur over endnu sagde på Møller, men hvad hedder det, han sagde jo forleden dag, i forbindelse med alt det her med kop og alt det der, at mineindustrien, de står i Tyskland for omkring 10% af verdens CO2-udledning, men at de teknologier, de skal bruge, og det er blandt andet F.L. Schmidt, der skal lave dem, de er altså først omkring 2030. Så ligesom sige, det er lidt, altså de er lidt bagefter med, og man aner ikke, hvordan man rigtig knækker koden, men det vil de gøre. Og han er sådan en, han ved godt, hvordan man skal opføre sig som artig dreng, for at få, man ikke får badwill på børsen, så Rio, jo, men altså den er jeg er opsamlings, men altså du behøver ikke købe ud i dag, men det er kandidat opsamlingsliste nu, jo. Og så kandidat opsamlingsliste til Rio Tinto, og så kan vi lige nå et lille bitte spørgsmål, hvis du kan løbe det igennem hurtigt, Lav. Det er Rasmus for Thy, der siger, at nu har vi jo snakket lidt om vind i dag, så han kunne godt tænke sig at høre, om du stadig er lun på Cadeler. Cadeler koster vist nok omkring 36 op i Norge. Det er den, der sætter kranskib, der sætter vindmøller op ude på havet. De står på fire ben eller seks og løfter dem op på plads, så de ikke svinger rundt med dem der, ikke? Og de kan 4-5-6 stykker med. De kan 36,6 norske. Ja, det er jeg, og jeg har den jo selv, og jeg regner med, at vi skal op over 40. De har lige fået et par store ordre, men det er jo igen det der med, at de der lange, det som snakker om før om Vestas, det er jo altså ordre til at levere noget af det 24 og 25 og alt muligt. Og så sidder du der og bukker rent ud af. men det er der altså. Og så er der den branche, der har altså været lidt. Den er så givet, så der kommer flere konkurrenter. Det er problemet i den. Ja. Det var rigtig mange aktier, vi fordøvede igennem i dag, Lav. Så vi fik både snakket noget vind, og vi har fået snakket nogle kraner, ikke mindst banker, som vi løb igennem med Mads Tinggaard fra ABG. Men det er desværre det, vi når her i dag i mandagens Millionærklubben, og så er der bare derude at sige rigtig god børsuge til jer alle sammen, og tusind tak til dig, Lav Svendsen. Ja, tak. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.